مشتاق کیا مشتاق کیا کتھے جاڑیاں کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا مشتاق کیا تیری سنا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ